گران محترم والدین کو دو مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 179 نمبر کی سٹ چپا مدرسہ جوہر قرآن سلیم خان کی پہ 1/8/2008 کی شعر دید ملائی دو پتہ ایسا تی اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 بانی ماند راولن کیو فالی او ملام لکو بازو کم لباز نفن والا زورا نونن واسن لری زنستا سند زند پارا دفائده و ند نقصان و نقولو للذین ظلمو او بوائی منگا آکسانو تا ظلمو چو ظلمی کرو از ظلمی دا سبان انکارو سی سورت سبان داوین انکارو نور رامدت کل زوقو عذاب النار او سکی عذاب دور اللتی آقا کنتم بیاتو کذبون چه تاسو پا غیبانی تاسو اغیطا نسبت دروگو کو وائزاتو تلا علیم آیاتونا زورنا پا انکار دا قرآن باندی وائزاتو تلا علیم دا اوور ولی دی ذکر چه دا عمل لکنا دا اوور دا تلو وجہ وائزاتو تلا علیم هر کلا چولستو شب دی باندی زمانگ آیاتونا صاف صاف صفا صفا قالو نوائی دی ما آزا اللہ رجون ندی دا مگر یو سڑی یوریدو این یو سودا کم چه راده که چه بند کی تاسولا همه دا آغنا کانی آبودو آبا کم چه بندگی وی کولا مشران استاسو زمانگا مشران دی زیارتون لطلیو او دیتی مونگ بندی زمانگا مشرانو پا دی قانون فیصلی کردی او دا لیگی آبو او قادی ازم علی رحمت آپا دی قانون بانی مرده نسکو مونگ بزدا پریدو ولی دا مونگ دا تا مشرانو آخ کارو دا مونگ دی آقلی اولی نمنګ ته مشرانو خیری کړی نوې چرېمنا مونږ دا نه پریدو دا غي دا قوم متحده نظام راوړل مونږ بم دا پېښ کوو آی جمهوریت راوړل مونږ بم دا غوایو جمهوریت کې کامیابی دی وای اما کانه ابو ابا کوم چې باندې کې وکولا مشرانو استادو وقالو وای دی ما ذا الا افکم مفترا ندی دا مگر دروغ د ځان نه جوړ کړی شوی د دروغ د ځان نه جوړ کړی شوی سمان شیم نشته به منشي دروغ دی فقال الذين كفروا وایا کسان چې کفر کړل له حق یاقتا لما جام ارکل چراغ دیتا ان ذا الا سحر مبین نه دا مگر جادو صاف قران ته جادوئی فما تنا من کتب یدرسونا نه دی ور کړی مونږ دلاره چې کتابونه یدرسونا چې دې درس کوي یدرسونا دې خو سره کتاب نه دی لګیا د آسمانی علم نه دا دې سره چې دا خو سره کتابونه میتابونه نه دی فما تنا من کتبن نده ورکڑه منگا دیل راستی کتاب یا درسونا چه ده یه درس کئی یعنی داده دی دا خبره چه ده قرآن نخلاف پا کم قانون روان دی پا کم نظام داده کتاب نه ندا داده زان ندا وما ارسن لا ایلیم قبلک او ندر آلی گلی منگا دیتا مخکستان سوکی رون که چه گینی ده بل پیغمبر پا مسلک تی ده بل پیغمبر پا مسلک کم ندینی اس نظام کی دا اللہ رب بودت چه تا ندر آلی گلی شرک چه تا اللہ ندر روا کرده وکذب الذین من قبلهم یعنی د شرک په جواز باندې الله چرته کتاب نه درالي کله او د شرک په جواز الله چرته پیغمبر نه درالي کله دوی چې لګیا دي نو ځان نسی دي لګیا دي وکذب الذین من قبلهم دروغجن غنیا که دروغجن غنلی وا که سان چې مخ کې دی نو وما بلغوا معشار ما اتیناهم یومانا وما بلغوا ندی رسیدلی دا پخوانی په دلایلو کې معشار ما اتیناهم لسم داغی تا چورکڑی می دیدی مکی والاو تا بیا مانا کن وما بلغو نو رسیدلی دا پخوانی معشار ما اتیناهم لسم اسید دلائلو تا داغی چورکڑی می دیدی تا دی مکی والاو تا چمی کم ورکڑی دلائل دی نو دا مکی والا دا پخوانی چی او دا مکی والا لسمی برخی تم نو رسیدی دی یعنی دی لمی دلائل زیاد سکڑی دی ورکڑی دی مکی والا لمی دلائل زیاد ورکڑی دی قرآن که دلائل ار رنگ دلائل آمی دی لی ورکڑی دی او چی بیایم نمانی فکذب رسولی نو آغی زمان تکذیب کرو آغی لمی لگ دلائل ورکڑیو تکذیبی دا پیغمبرانو کرو نفکی فکانا نکیر عذاب می سنگا شو نو چه اغای لگ دلائلو او اغای تکذیب اوکو او غرق شو نو چه دی لدیر دین دی با اللہ نگر کئی دی با اللہ نگر کئی فمانا جوڑی پو نشوی دیو مانا فما بلغو میں اشار ما تینام ندی رسید لی دا مکی والا می اشار ما تینام لسمی سید آغی مال و دولت تا می اشار لسما او یا می اشار وی زرما زرما بانیم رازی غشتر العشیر وما بلغو می اشار ما تینام ندی رسید لی دی لسمی دا آغی دنیا تا دا مال و دولت او دا ساینس و طاقت تا آتینا چورکڑی میں و دیتا چی پخوانو لمی کم ورکڑی وا نو دیئے دا مکی والا دا غی لسمی توم نی رسید لی دا غی پا مال و دولت چگی سر انتہائی زیادو صنعت حرفت ساینس ٹکنالوجی آغی سر دا اسنونا پا لسم رسو زیادو آغی پا آغی باندی بچیوی ندی نو دا اسنی کتری بس بچی دا بچ کے دلے نشی احقاب شپگشتم دا دوے میں مانے تائید دے احقاب شپگشتم فما بلغو میں شارم آتے نام ندی رسید لی دی لسمی دا آگتا چورکڑی میں دیتا نو آگئی تکزیبو کو تکزیب کڑا دا پیغمبرانو سرانگی شو فکی فکانا نکیرو سرانگی شو عذاب میں قول ورطا ہوا آیا اسے زان ترا متوجہ کا بیان خلاص ہے نزان تیرا متوجہ کا اول قول ورطا ہوا ہے اول اعلان پنزو قلو نا ذکر کی قول ورطا ہوا ہے انما اعظکم بواحدہ ورطا ہوا ہے نصیت در تکم پیوا خبرہ متوجہ شو چمانا دیری خبری خونہ کی دعوتا ہمو آیا چیزا لکے یو لس گینٹے بیان کم نوائے ضرورنو بس یو خبرہ کوب نو چی دا یو خبرو کی نسی شی را متوجہ شو چی دیری خونہ کی بس زر زو دکا دیبان خو اکثر دو روڑای تلواری کنا ویڈیو یا پی تو خوب تلواری نوی بس یو خبر کم انما اعظکم بواحدا نصیحت در تکم پا یا خبرا انت قوم اللہ مسنا و فرادا چھو ادرے گئی اللہ تا دوا و فرادا و یوازی یوازی دو دو ادرے گئی یا دو ادرے گئی نو مشوراو کی یا یوازی یوازی ادرے گئی نو فکرو کی سمت تفکرو نو بیا سوچو فکرو کی خو ادرے گئی خو سوچو فکرو کی تو دے سوچ و فکر کے داو گو رہی چھے دا کس تے طول دنیا تے سر نیولے دے او طول دنیا تا آس کی او ما پسے پا جرگو کے را روان دے کسے لرا لرا روان دے جولے را تا گوڑائی چگے را تا باسی آخر دا سغرز دے باس آخر دا سغرز دے دا لے ونے دے چھار وقت یوی کسے لہ بلی کسے لہ یو زیتا بل زیتا پچو گو سر دے لے ونے دے نا تاسو فکر با پا دی ادری گی چه ما بی صاحب کم من جننا دیلی وانی نده خودی دخپل نصب فکر راغسته ده چه وی دا انسانیت با دا ورن سنخلاسو بخصوصا دا خپل نصب دا با دا ورن سنخلاسو ده دی فکر راغسته ده تاسو پا تولگی چه دا لی وانی نده دو دو اوی یو یوی وی خود ری دری ونوی دیونوی چه دری دری ری گی دکا سالس و شیطانن دریم بچی تانیو کی چه دو پٹا جرگو کی ابل بو توی خوری گزا بدل آقا بل تاوام بیا تاسو دا خبر رو کنا جور دیل باغشتا خوی مرد دیبو چه من خواست گپ لگو تراشت توری کنا مزد خبر رو کنا جور خبر رو روان شی دوت باو درگی چه فکرم یو شی مشورام جور شی او بل دام دا چه ازازاد الازدهام نو یشویش الافهام ازازاد الازدهام نو یشویش الافهام چه گرن زیاد شی نو بیا سوچون زیاد شی چه سوچون زیاد شی نو خبر ختم شی بس بیا نو دیو جنو گرن ما جوڑ ہوئی خوزان زن لودری گئی ما بی صحابی کم من جننا چه نشتی با ملگری ستاسو لیوان توب اینو و ایلا نظیر اللہ کم نده دا مگر ایرون کستاسو پارا بین اید عذاب شدید مران دید عذاب سخنا دیو تاسو یر ای خبریم چه خبردار عذاب را روان دی دویم قل ما سال تو کم پل مقصد کارکا چه زو گوره سغرزی نیما سغرزی نیم خود غرز نیم مشارت تمی ضرورت نیشتا وزارت تمی ضرورت نیشتا نازمه تمی ضرورت نیشتا ما سال تو کم من اجرین نگوارم تاسونا سمزدوری و معنی غلط اکرا ما سال تو کم امن اجرین فوالا کم آغا چه می گوخت استاسونا سمزدوری نو آغا استاسو چی فوالا کم ویلی زباده کی روانه کمی سغوختی اعلان میکردی چرتا که تاسورال را کردی روڑوائی لیغستاسو شوا ما سالتو کم آج میں غختی استاسو ناسو مزدوری نو آستاسو ہیل اجری اللہ علاللہ ندا مزدوری مگر پا اللہ او آغا اللہ لے پاری سزبان پویا در علی گلو مقصد میں سدے سل راغلین درہم طریقہ قولی نا ربی اغزیو بالحق ورطو آئیقین رب می ولی پا حق بان باطل لرا یقزف الباطل بالحق ولی بالباطل بای امنو دل تماناو کلندا یقزف بالحق بیانی بات حق لرا زد حق بیان لرا غلیم حق باوام صاف صاف مسئلہ و بیانوم ان ربی یقزف بالحق اشاردہ چھ مسئلہ خزدکا مسئلہ خزدکا چھ بیانی کی چھ دا باطل مازغ پی ولی چھ دا باطل پی سولی مازغه دا سنه چه تیوم که و شکی شکیه که نه خیز دکا چه بیانه یه چه دست ریگه چه خلق کوی چه طول بر مطالعه جرده ده یوی مسئله ده پاره کرده دست مسئله دکا رد شرک او مسئله ده توحید دست طریقه سر دکا چه وی بر طول بر گیری مطالعه ده لکرده سم از دکا کنه او دویم ده چه این ربی یقضی بلاق اشاره ده کامل یقین توم چه زما پی کامل سده یقین ده ان ربی یقضی بالحق علام الغیوب پویا اوپٹو باندی علام الغیوب پویا دے اوپٹو قول ارتو وایا جا الحق وما یبدی الباطل وما یعید ستاسو مجبوری اس وقت دیسو آیا مجبوری ستاسو گرے کمزوری زمان مقابلہ کولے نشی اگر کزی یو ساریم خو زمان مقابلہ کولے نشی قولو ارتوا جا الحق کارشو حق راغی حق کارشو وما یبدو الباطل یو مانا پیدائش نشی کولے معبود باطل نشی شورو کولے پیدائش لرا معبود باطل وما یعید اونی بیارا گرزولشی پیدائش کپا والزلی کئی نومی سوک کئی اللہ اج تاسوی رحمدت کوئی معبود باطل نو آغای نشی کولے آنی واپس کولے شی وما یبدع الباطل وما یعید وما یبدع الباطل وما یعید دیو مسلا دیو مانا چه ما حق بیان کو ما چسو بیان کو حق بیان کو نزما حق چیو پیرا پا نظام باندر آغی زما مسلا چیو پیرا خورشوا وما یبدع الباطل وما یعید وما يبدي الباطل نشي شروع كده دوباره باطل وما يبدي الباطل نشي پیدا كده باطل وما يعيد او نبیارا کرده ده شي نویم نشي پیدا كده لے او زورم واپس كده لے نشي خطاق بوسرو كي چه ترسو پوری حق يي او خدمتی کی گی چه ترسو پوری حق يي او ده حق خدمت کی گی نبیا مجال نشت ره چه باطل لے سر اچت کی باطل لے سر اچت کی خوچکل علماء او عوام اگر چه کم ده دین کار پریگ دی او اگر رد ده منکر پریگ دی نو حق ختم نشو بیا چه سو پوری حق شتره او ده حق خدمت کیگی نو شرک بدعات واپس که دلی نشی خوچه رد علمان پریگ دی او علمان خپل زیمواری پریگ دی نو بیا چه کم ده نسو شی واپس شی ما یبدو الباطل وما یعید نشی شروع که ده باطل او نرا کرده ده شی پاس دو دری دو دلیل نا قلو ارتو واین ظلل تو ده دی بدن اتما کهی شیارا منگ تراو کرده نما یسی ده دیو تاو آیا چه گره ده کرده دو نیم پده بایم کلاکیم بلی مسئله تاولم نا قلو ارتو واین ظلل تو کچر تا زگم رایم پده مسئله کستاسو بخیال فاین نما ظل والا نفسی یقینا گمراہی پما بانے دا گمراہی پس دا پما وبال پما وائن احتدے تو او کذا پس سمائم نخپل تذکیہ نکم خپل لویا نوام فبما یوحی الی ربی بس دا زمان رب احسان دنو چمات سم خود لی دا فبما یوحی الی ربی نواج داغینا چوئی کرد مات رب می انہو سمیون قریب یقینا آغا اللہ نے اوریدن کے او قریب او نیز دے ولو ترا اس فزیو دا اس یر ذکر کی اس راشی تو دی دنیا کیوں مانی آخرت کیوں بیار مان کوئی خواسلی دلے با نشی نو اوز ما دا نظام منی کنا والا ترا اس فجو داز چکم توحید بیانم او رد شرکم نو اوز او منی والا ترا اس فجو او کتوبین پا آغا وقت کی چھلی او یاریگی فلا فوتا نو نبوی خلاص دل خلاص دل نشت بیا فلا فوتا نو نشت خلاص دل واو خیزو من مکان قریب او بانی ولی شده دزای نیز دینا دنیز دی زین چه سکنیوی نو قابو کی خرازی کن رازی دا اشاره دا قبضه تام تا دانا چکنی اللہ نلری دیو سو واو خیزو من مکان قریب او بانی ولی شده دنیز دی زین نیز دینا وقالو آئی بدی آمن نابیهی اس ایمان راڑو منگ ایمان راڑو دی پدی باندی وان نالا همتناو شمی مکان باید او چرت دی لرا حاصل اول دی ایمان اتناوش حاصل اول ایمان من مکان باید دزای لرنا داوس دے پا آخرت کے دے او واپس گاڑی ریوس کئی چرتا دنیا تا حاصل دو ایمان چرتا کی دنیا کی او دے دا آخرت نا دنیا لٹائی دانیز دے دا که لری لری داوس دے دیر لری لاسا چایی آن نالا همو تناوش چی دا داگا چی کندنو سیو اگا دا ونی پا سر کے دے او تو دا ونی پا ویخ کی اولاری او لاسو توقعی نرا دا غبی کی او بے شکای نا دک شانت دام دا انا علاهم التناوش چرت دی لرا حاصل اول ایمان من مکان باید تزای لرنا وقد کفرو بهی من قبل او دی انکار کرو پا دیوان پا خوا دنیا کی خو انکار کرو کنا وقد کفرو بهی او دی انکار کرو پا دی ایمان باندی من قبلو پا دنیا کی دیو مانا وقد کفرو بهی او دی انکار کرو پا دغ قیامت من قبلو پا دنیا کی چی دن... قیامت نمانو دنیا کے دا غرض نمان اللہ اسے خو مان اللہ ویقذفون بالغیب او وشتل کئی نادی دا من مکان بائی تزایل رنا تو کی گزارونو کی اسے اس نخانے لگی ویقذفون بالغیب او وشتل کئی نادی دا بیلی دو من مکان بائی تزایل رنا اس نشی حاصلو دے دنیا جوان دا انتہائی قیمتی دے دیر لگ دے او انتہائی قیمتی دے دیر سے پہ حاصل دلشی کسڑے پہ حاصل ای و دنیا پہ آخرت کے قیمتی سیز اگد اللہ دیدار دے پہ جنت کے قیمتی سیز اگد اللہ دیدار دے خو اگد دنیا کے پہ ایمان باندے موقوف تے چی دنیا کے پہ دے لگ دنیا کے سر آوڑے ہو ایمان راوڑے ہو او دا اللہ رب العزت من لیوا گینی نو کدانو ناولوم نشتے بیا دا دی وجہ نا دنیا انتہائی سدا قیمتی دا دنیا جوان انتہائی قیمتی رے پا دے کے پا عرص کے ثواب دے دینی کارونو کی گرے عرص کے سدے ثواب قرآن ٹکی تا گورا ثواب دے پکے دنے کالے مخ تا گورا نو سدے پکے ثواب دے پکے پا آخرت کے دنبی علیہ السلام مخ تا گورا ثواب پکے نشتہ دے نا دا اللہ نور تا گورا ثواب پکے نشتہ دے دا دنیا انتہائی قیمتی دا دینا فائدہ رسل پکار دی وحیل بینم و بینم آشتهون او پرده برا استشی پا میاز ده که او پا میاز ده که اشتهون چه ده یه غواری سه غواری ایمان سه غواری قبول شوی ایمان نشته والا دویم سه غواری نجات شته والا نشته درم واپسی دنیا تا نشته والا سالورم لذت او عزت غواری نشته والا ما اشتهون چه سه غواری ناولا نشته است حیل بینام فرده برا استشی پمیزده و پمیزده که چه دیگه غواری دیده در نغواری کما فایل بیاشیاهیم لکه چوکڑه شو پا ملگرو دادهی سرام بیاشیاهیم پا ملگرو دادهی سرام من قبل و پخوا من قبل و پخوا یعنی دادهی ملگریم داگه شانتی نومیده شو این نام کانو فی شک مریب یقینا دیو پا شک که بیقا پا شک بیقرار که داس شک چه بلی پا شک که چو مریب بیقرارو دا شک دا سوچ بے قرار شکو چھے دے یہ قرار تن پری خودل انہم کانو فی شک کی مریب سورت کی ہوئی چھے اللہ نا پزور سکلا سلن شکولے داود سلیمان جنات پرشتے دا اللہ محتاج طول اللہ تصدی محتاج نخلا سل برسک نشکولے سورت فاطر مکی سورت دے نزول کی دری سال ویختم پس دو سورت فرقان او مخ کی دی سورت مریم نا پس دی سورت فرقان او مخ کی دی مریم نا مناسبت یو سبا کی مسئلہ ویلا دلتا پی عقلی دلائل پیش کئی تقریبا دیار لس دویم التم شورو پا حمد با او دلتم شورو پا صدا پا حمد درم سورت سبا آخر کیوی وحیل بینهم و بین ما یشتهون دی داغ اختل چه بل سوک پا زمان سفارشی داغی نبران سوچت کی عذاب بران لیوی کی پیٹ بران اوچت کی دل تو توی چنشی کولے لا یحمل منہ شیء بل سو کچتول نشی کولے اتلسم آیات کی لا تزر وازرۃ وزر اخرى سرورم دنیا کی بات سبا کی بے رغبتی و دی دنیا نا بے رغبتی و دی دنیا نا تزہید من الدنیا دلتا وجہ ذکر کئی چیسن دا دنیا دی دا اللہ دی دن نواری پینزم آیات کی فلا تغرنکم الحیات الدنیا پینزم آجا فاتر کی عجز دا فرشتو نا سبا کی سورت سبا کی عجز دا فرشتو نو سورت فاتر کیم عجز دا فرشتو دا سرنا داود سورت رد شرک فی الدعا تاتما پورا کئی سورت سبا سبا کے دا کافر و عقیدہ چمنگ بسوک بزور اخلاص کی نزک منگ دئی رامدت کو زک ایسا کو رامدت کو نو قرآن ہوئی چخلاص اول دنشی نو رامدت کوائی ما فاتر تاتما شو گنا چخلاص اول دنشی نسل ایرا مدد کئی فائدہ در کولے نشی داغی منت جولائے فائدہ در کولے نشی نول ایرا مدد کئی را مدد کوائیے ما رد شرک فی الدعا چپ حاجاتو کی آغا حاجاتو کی چھتا اسباب دلان دی نئی در آمدد شلائق یک یواز اللہ دے بل سو گرامدت شلائق نشتے طریقہ دا بیانی سورت طول سورت یو سبق دے مسئلہ دعوی پا درہم آیات کی او پا دیار لسم کی ذکر کئی چکم اصل مسئلہ دا نو دریم او دیار لسم کی ذکر کئی داغی دا پارا دیار لس دلائل ذکر کئی او وقت وقت سروام انشاءاللہ دیار لس دلائل عقلیہ او سالور مثالونا سالور مثالونا نور پا صورت کی داعی تا تسلیانی دی چھتا با دا مسئلہ بیانائی خلق با در تا تکلیفونا در رسائی نو تاس داعی لتسلی ورکی او نمنون کو تا زورنی او یاری او دمنون کو صفتونا او داغی قسمونا دمنون کو صفتونا او داغی قسمونا شورو دو صورتم شورو پا دلیل عقلی دا او ختم پا تخویف تے چه دا مسئلہ دا عقل برابر دا نولی تے انکار کئے کہ انکار دیتے ہو کو نو اللہ با دیراؤنی وی امتیازات دو صورت اول آیات جائل الملائکت رسولا اولی اجنحتن ذیب امتیاز ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا درم ما یملکون من قتمیر سلورم سلا نلسم شلم یوشتم او دویشتم کی نو قرآن والو دری اقسام دو دیر شمایات کی الحمدللہ فاطر السماوات والارض صفتون دو خدای توب دی آغا ذات لرا فاطر السماوات والارض الحمدللہ اولی دعوت توحید راولا چی طول صفتون دو خدای توب یوازی اللہ لدی نو غائبانا حاجاتو کے رامدت کول دام یو صفت تے شرک فی الدعا بلنا دو قسم دا یو بلنا دادا چی زسو کرا بلم مال مخامف مخ تناس تے او زو توام داکار مال اوکا اغسر او بری زو توام داو براکا اغسر دوائی دا زو توام مال راکا سرمی خوگی دادا اسبابو دلاندی دی دا مخلوق دا مخلوق سر دا امداد کولشی دے ماغ دی او سرده دی جوان دی مخامخ آقا زیناس تے او زو آما دے مال پا دیده که تکر راکی نبی را لاس را وڑی او نبا را لدیکر را کری او بزی مال سر را کری تکر را کری و دی بلا کم را کری او زو دی زایم او مال سر را کری تکر را کری نداو خلاص نر را رسی او زو هم زمارور پا کراچای کری او زو دی زی بی تلیفون و وارلس و هم چی رو ری را ورس و مال دا کارو که نکولشی دا آواز زما شرک تی کجوندی تی کم او کمڑی تی کم دی تا وی شرک فی الدعا دا سی بلنا حق دا چا دی یو اللہ بل سوک پا نرا مدد کئی بل سوک را مدد کول پا دی بلنا ناروا دی دا صورت دا ذکر کئی اول آیات کے اولنے دلیل الحمدللہ زی کنا تا سوخو چا سوک را مدد کوئی نو اغیر که دا خدای تو بیو صفتو خی اللہ دی او فاطر السماوات والارض پیدا کون کے دا اسمان نو دا زمکے جائل الملائکت رسولان چی دا دمرا کار کولشی نستاجت نشی سر کولی و ظالما چی تو بل پس روانے دا دی اول دلیل حاصل دا چی خالق لکل شین ہوا اللہ پیدا کون کے داری اسیز دے سوکو یو اللہ فاطر سماوات والارد پیدا کون کے دا اسمان نو دا زمکے جائل الملائکت رسولان گردہ ان کے فرشتول راستازی دنیا تب کارونو فرشتے کارونو باندھ رالی گی غرض ان کے فرشتوں لرا رسولان رالی گن کی دنیا تب کارونو باندھے اولی اجنحتن خاوند دو وزارو مسنا ثلاثہ و رباع یومانا رالی گی دو دو فرشتے یا درے درے یا سلور سلور دار رالی گی یا مسنا خاون دی دو وزارو نو دا دواو دواو یا دا دریو دریو یا دا سالورو چه دا چا دو دو وزاری دا چا دری دری دا چا سالور سالوری یزیدو فی الخلق معاشا زیادتی و پیدایش که آغای چه رادو کی یزیدو فی الخلق معاشا دا چا پینزه سو وزاری دی دا آی جبرایل علیه صلی اللہ علیه سلام وی پینزه سو وزاری دی چا شپک سو وزاری دی یزیدو فی الخلق معاشا زیادتی و پیدایش که آغای چه رادو کی ان اللہ علی کل شین قدیر یقین اللہ علی پار سبان قدرت والا نگورا متصرف پاری یوازی او اللہ نو بل چارا تصرف او اختیار نشتا نو ستا حاجت پا سپورا کی ستا حاجت پا سپورا کی دویم دلیل ما یفتا اللہ علی الناس من رحمہ دا دی دلیل حاصل بدائی چه نافع او ظوار یو اللہ فائدہ ورکا ان کے او تکلیف ورکا ان کے دا یو اللہ نافع او ظوار فائدہ ورکا ان کے او تکلیف ورکا ان کے آسوک دے یو اللہ بل سوکو نشتره ما یفتح الله للناس من رحمه هاغا چ پرانیزی الله خلق کلا هاغا چ پرانیزی الله خلق کلا من رحمتند مے ربانے نا فلا ممسک لها نشتره دینگون کی غیر را سوک بندون کی غیر را چ اللہ یا رحمت لیگی او بابا و تعالی سنی چنے وی لیگی وتا نشی بندولے و ما یمسک ا چ بندی کی اللہ اللہ دل بچے نے درکائی می بیا چ کم نے سوک نور سوک در کولے نشی وما امسک اواج بند کی اللہ فلا مرسل له من بعدی نشتے خوشی کون کے غیل را من بعدی پس داغی نبل سوک من بعدی علاوہ دا اللہ نبل سوک علاوہ دا اللہ نبل سوک اغیل اخلاص ان کے نشترے چاہ رحمت کلاو کی اوتا باندی راشی وہو العزیز آغا اللہ رزور اور ففائدہ و پنقصان حق فائدہ و نقصان ورکی آل حکیم او دے حکمت والا دے چال رستو اور کئی چال مخ کی چال نفع چال نقصان دادا دسدی حکمت تینو اعلی حکیم حکمت والا دی یا ایو الناس دریم دلیل چه انعام کلها للہ دریم دلیل حاصل دا دی چه فائدی دا نعمتونا دا طول دی دا طرف دا اللہ نا انعام کلها للہ نعمتونا و فائدی دا طول دا طرف دا اللہ نا یا ایو الناس یا اللہ یرون کو چا اللہ امیر کردے و درگاہون تروانی اذکرو نعمت اللہ علیکم یاد کے نعمتون دا اللہ پتاسو سور نعمتون دربانی کردی دی چا دا دمرا نعمتون دربانی کول نول نور دربانی نشی کولے حال من خالقین غیر اللہ آیشت دیو پیدا کون کے بید اللہ نا چرزک در کی تاسولا دا براو دخکتنا نروزی در کون کے بلسک نشتے لا الہ الا ہو داو سقیدہ ککنا اول دلیل حاصل چنشتره پیدا کون کے بل سو ویم چنشتره فائدہ و تکلیف ور کون کے بل سو نو درم نعمتونا طول دا اللہ دا طرفنا لا الہ الا ہو واچ دغد امان لکنا نو اس نشتره پا جاتو کرا رسیدن کے پیدا غنا بل سوک الہ کنا الہوی پا جاتو کرا رسیدن کی تا مانے اللہ گفت آن سیبوے یولیہونا فی حوائجہم لدائف مانے اللہ گفت آن سیبوے مانے دا اللہ سیبوے استاس کردے دا دے شیر بنے لیو سیب رحمہ اللہ دیر پخکولی انداز باندے مانے اللہ گفت آن سیبوے یولیہونا فی الحوائجہم لدائف یولیہونا فی الحوائجہم لدائف چھے دی فریاد کئی پا مصیبتنو کی آگے اللہ تا نو الہ چھے پریاد بتا کی گی نو لا الہ نشت دے دی فریاد لائک نشت دے درا مدد شلائک نشت دے مشکل کشا حاجت روا دی صورت مطابق مانا کم کنا اللہ ہو بیدہ اللہ نبل سوکو فاننا توفکون چرت دی ککڑے شوئی کم درگاہ کم سرخ دے سرو چت کا فاننا توفکون کم ترت دی ککڑے شوئی وَيُكَذِّبُ قُرَا دادا سے مسئلہ دا چې چتے بیان ہے وا او گورا ما پا دلیل بیان کرا ز نور سنو کو زما نور سو تحقیق سر نل دغا نشتے آنا دو تحقیقا استازان کی در سنو کی با انشاءاللہ آوری خود سر قوام چید استازان داغی سبق اجراوشی چی آگئی تسلی ہوئی مجھے تاسو پوشی جی دا تسلی سا مطلب دے چی تخویف ہوئی مجھے تخویف سا مطلب دے دا سن تو درر او دارنگ دا مخل قرآن دے تا اجرا کم لگا گونتا چی بس داغ اجراوشی دا خلاصی اجراوشی چی دا داز شوا او دا وام چی سن تو درر کے دا آیاتون سنگ رابط تینا دا سی ببل کتاب کی نشتا دے خو مو تا سوچ ندے کرے نزو عام صرف چې د سنت دورار اگر ابتون د ته وام چې آیات صورت څنګه لګولې او بیا ربتون د آیاتونی اوبر سر څنګه لګولې دا اکه کې لګولې دي لکه دا شانتي نزو دا سوام چې تا په دلایل مسله بیان کړه مسله بالکل صاف شو الله خالق اومانه الله رازق اومانه نه ظالمانو چې خالق منه رازق منه درا مدد شلایقي ولې نه منه نو سره د دین او تکذیب کوي نو سره به خپکیږي نه تسلی به کار ده وائیو کذبو کا دا خود یوی رزی خبر نده کنا دا خود با تب دلائل و یو رزی با بیانو کنو ای با بلرز بل اعتراضو کی دا خود عمر سر سم خبر دا نو قرآن دا سنو کی چاول با پا جمع دلائل ذکر کی بیا پا جمع تسلیان ذکر کی بیا پا جمع زجرون ذکر کی بیا پا جمع تخویبون ذکر کی دا نکی قرآن خوستا عملی میدان خی خوستا عمل میدان کی با دا شانت بیترتی با رازی زیده تا دا شانت ذکر کوم خوستا با جون کی پا ترتیب دی کنا چه تا بیانو کنو خلق سکی اعتراض کی چه تا دلیل پیش کی نو آغی انکار کی نو قرآن دلیل ور سرس ذکر کی انکار او تسلی ذکر کی دا ذکر کی اندامن چه طول دلائل راڑی دا سید آئے خونه دا چه کتاب طوارت با ذکر کی بیا با کتاب صلاة ذکر کی بیا با کتاب صوم ذکر کی بیا با کتاب زکاة ذکر کی دا سید آئے خونه دا خود جوان عملی میدان دے چه ستا پا عملی میدان کے سنگرازینو اللہ آغا شانت ذکر کی وائیو کذبو کا کدی در اوزن گانی تالا را فقط کو زبات رسول من قبل کا یقینا در اوزن گانی شیو اس خبر ندا وائیو کذبو کا کدی در اوزن گانی تالا را اس خبر ندا سستے گا ما فلا توہن سس نشی فقط کو زبات رسول من قبل کا یقینا در اوزن گانی شیو دیر پیغمبران دیر لوی لوی پیغمبران رسو لون دیر لوی لوی پیغمبران من قبل کا استان مخ کے وائل اللہ ترجع الامور ایقینا آغی اللہ تور گردول شکارونا طول فیصلی با آغی اللہ تزینو یا ایو الناس وی اللہ تبزی دا بلا کلی تیرا سی دا با دولا دباوی یا ایو الناس یا وادی رون کو ان واد اللہ حقون یقینا لوز دا اللہ دی بالکل کرا فلا تغرنکم الحیات الدنیا دو کدین کی تاصل رجوان معمولی فلا غرنکم باللہ الغرور او دو کدین کی تاثر رپا اللہ بانے دو کباس شیطان او دو کباس شیطان ام دو کنی کی او دا اغا دو کی یاو دادا چنے کمال تا بدین پریدی دویم دا کپریگ دیدی سستی بدر کے کئی رستو سب لرازا بیا او رستو درس کے رازا بلستن کی گا کسالا کی گا نو سستی بدر کے راولی نو درم بکا سستی بدر کے راولی نو درم ریا بدر کے راولی سشے ریا بدر کے راولی ریا و نمودشی او پا گناه بری اختکی مختلفی دو کیز آقا ولا غرنکم بالله الغرور دو کدینی که تاسو با اللہ وان دو کباس شیطان این شیطان لکم آدوون شیطان پا پنجه که مراد زمان دعوتو منا یقینا شیطان تاسو روی دشمن نوی نوی پا دشمن آئی بانده سماک رحمه الله وی فیا عجبن لمن عصل محسنا بعد معرفت احسانه سماک رحمه الله وی لوی بزرگ تیر شده وی فیا عجبن لمن اصل محسنا بعد معرفت احسانه های های ست عجب داغ چا چه دا اللہ نا فرمانی کئی سرد دینه چه و سر خکڑی دیو پتیم دوتا وی عجبن لمن اطاع اللعین بعد معرفت عداوته وی عجبن لمن اطاع اللعین چه تابداری دلانتی کئی بعد معرفت عداوتی ہی سرد دین چداوتا پتر چیز ماسد دشمن نے او بیم تابداری کئی فاتخذو عدو اللہوی پا دشمنائی ونیوا دشمن سر خلق دشمنی کئی انما عدو حزبہو یقین اندا شیطان رابل اخپل اڈالا لیکونو من اصحاب السعیر دا چشی دو دخیانونا الذين كسان كفروا كفروا قد كيف مسلنا لا اله الا الله دل تذكر ركنا لا اله الا هو لدينا انكار کو او بل سو کر مدد کو لو مذاب شديد الى عذاب صغ والذين امنوا بشارت خوشالي چا من لا دا مسلہ چلا الہ الا ہو او اللہ را مدد کو عامل الصالحات او عمل کے نیک دیر رب خنا اللہ ولو گناہوں نہ معاف کی اللہ رزم گناہوں نہ معاف کی واجر کبیر اواجر لوی اف من زوجین له سو عمله بیا تسلی اف من زوجین له سو عمله آیا سوک چ خست کڑے شوی تا بد عملی دتا درگاہونه خست شوی دی او دعوت دین خار شوی دی دا شرک تا خست کڑے شوی دا بدعت پر آ او حسنا دے وینی دے لرا خیستا فائن اللہ قل میشا یقین اللہ گمراہی کے ساتھی آغا سوک چیرہ دےو کی او توفیق ورکے آغا چالا چیرہ دےو کی نو بس دا دا سدا دخپل عمل دلاسا فدبانی مہر لگی فلا تذب نفسو کالیم حسرات فلا تذب نفسو کالیم حسرات نوودی انوزی سا علیم پدی باندی دو وجد آف سو سنو نام نوودی انوزی فلا تذب نو نوزی سا دی فلا تذب نو نوزی سا دی علیہم پدیبانے حسراتن دو وجد آسو سننا دو سو سنو دو وجد آسنا سال آرشی چرتا مرن نشی فلا تذب نو لارن نشی سا دی علیہم پدیبانے حسرات دو وجد آسو سننا ان اللہ علیم میاسنون اللہ تے پرید اللہ تا معلومات تی یقین اللہ لے پو پاغوانے یسنون چھ دیئے کئی فکر و مشو دلائل ذکر شو نو بیا دلائل ذکر شو وسرت سلی یرا بشارت تخویب دو شو کنا نوز بیا والله الذي ارسل بل دلیل سالورم دلیل عقلی والله الذي دی ولی نمانی دی یقل پی نکار نکی بل عقلی خبر ورطا پیش کذا والله الذي اللہ لیا غزات ارسل الریاح چرالی کی بادونا فتسیر صحابا اوچتی وریضا فسقناہو نبوزو منگا دیلرا الہ بلد میتن آکلی وجتا اللہ دی رحمت باران کی الہ بلد میتن آکلی وجتا فاہیائنا بھیل اردا جو اندائی کنگا تازہ کبھدی سرزمکا بعد موتی ہا پس دو چوالی داغی نائیں ہو گورا داکارو نسوک کئی اللہ نو کذالک النشور دک شانتی با تاسو مچت کڑی شئی دک رنگی بی پورتا کیدل دک رنگی سدی پورتا کیدل لکا سنگا چی دو برنی حکم در رحمان را روان وی باران او شن کسی را روان شی دو کتنا دا کشان دی با دا پورتانی حکم دا رحمان او دلان دی با انسان وی را روان انسان مو را برشینو کدالک النشور دا کشان دی پورتا که دل او پاس دل من کان یوری دل عزا پینزم دلیل گوری من کان یوری دل عزا پینزم دلیل تا چه غیر را مدد کای نستاس را دادا چه پا اغب مال عزت را کی اغب مال عزت را کی نو دا عزت اختیار من خسوگ دے اللہ نو چه عزت اختیار من اللہ نو بیا سلا غیر را مدد کائی بیا دا غیر را مدد کولو تو ضرورتو سو بس یو اللہ را مدد کا نو عزت پدلا اغدر کی دا مخلوق سر زلت شتے خو عزتو نشت دے من کانی ریدو لعزہ ہا سوک چی غواری عزت فللہ العزت جمعی پا توحید کے دے عزت پا شرک عزت نشتے وللله عزت جميعا ماغي الله له عزت ټول یعنی اختیار دې عزت ټول اختیار غل دې او بیا رستو سورته منافقون کې براشي چې فلله العزت ولرسوله وللمؤمنين ټول براشي ماغه اختیار دلته ذکر کړي دلته وایي چې اختیار چاله دې الله له دې او ورکه چاله پیغمبر له مسلمانانو له سورته مؤمنون کې ولا حقدار منافقون کې ولا حقدار خود لې دې من کان یرید العزه فلله العزه جميعا ندی وجنوی معنی اعتز بالعبید اذله الله معنی اعتز بالعبید اذله الله چاچ عزتونی په مخلوق باندې نو الله به ذلیل کی الله به سکی ذلیل کی چې مخلوق په در کی عزت غواړي او دا و چې امریکا کی عزت ته نو اذله الله الله به سکی ذلیل به کی عمر رضی الله تعالی عنہ وی اعزن الله بالاسلام اعزن الله بالاسلام فمهما طلبنا العزة من غيره اذلنا الله اعزن الله بالاسلام من الله بالاسلام عزت من کڑیو فما ما طلبنا العزت من غیره چکل منگا دا غیر نسو اولٹاو عزت اولٹاو نو ازلن اللہ پہ اسلام پہ قانون او اسلام کے عزت تے چا پا انگریزی قانون کے عزت اولٹاو نو ازلہ اللہ اللہ بیسی کی زلیل کی من کان ارد العزت فللہ العزت الجمیع اللہ علی عزت طول الیہ یصعد الکلم الطیب پدیسی دیور کئی الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه دا دے عزت اسباب آغی اللہ تا خیجی کلم پاکی پاک کلم سوا لا الہ الا ہو ماغا الیہ صد کلم طیب او دا دے مطابق خبری چیز لا الہ الا اللہ سر برابری یعنی دا اللہ دے دین برابر خبری ہوتا سکی گی خیجی آغی اللہ تا خیجی خبر پاکی والا عمل صالح یرفعہو مختلف معنی دیو مانا والا عمل صالح یرفعہو او نے کمل چرے یرفعہ والعمل الصالح او نے کمل چرے یرفعہ اوچتائی دا کلمی دے نے کمل لرا اوچتائی دا کلمی پاکی دے نے کمل لرا یعنی کنے کمل دیوی خوب کلمہ طیبہ دے عقیدہ نوی نو عمل دی اوچتی گی نا والعمل الصالح يرفعه نیک عمل چرے يرفعه اچتی دا کلمی ہو چا لرا دے نیک عمل لرا پدی مانا بانے پوش ہوئی دے ہو مانا والعمل الصالح يرفعه او نیک عمل يرفعه قبلی اللہ دا نیک عمل قبلی اللہ دا نیک عمل يرفعه اچتی اللہ دانے کمل یرفعو ضمیر دفائل اللہ ترجی دے والعمل الصالح یرفعو نیک عمل یرفعو اچتی اللہ دے نیک عمل لرا بل سوکی نشی قبلو نے سوک بے قبلے اللہ درے امانا والعمل الصالح یرفعو او نیک عمل چدے اچتی دانے کمل ہو دے عمل کون کلا والعمل الصالح یرفعه او نے کمل چدے یرفعه اوچتی دانے کمل ہو دی عامل لرا دی عمل کون کلا یعنی نے کمل بانے عمل کون کی تس ملاوی گی عزت اور رفعت سکی گی ملاوی گی فل عمل صالح یرفعه والعمل الصالح يرفعه سرورم يومانكم والعمل الصالح يرفعه نیک عمل چدے يرفعه اوچتی دانے کمل دے کلمو طیبو لرا اوچتی دانے کمل دے کلمو طیبو لرا دا کلمو طیب لرا اوچتی دا معتزلہ مانا دا چاگئی وی نیک عمل والعمل الصالح نیک عمل چرے یرفعه اوچتی دا نیک عمل کلمہ طیبہ لرا یعنی کلمہ طیبہ بدا آغا چا قبلی گی چا نیک عمل کڑی چا نیک عمل نی کڑی ناغا کلمہ طیبہ ہم قبولا ندا ایمان قبولو ندا نوی مخل آنے العمل چی کم دے نو آغا وی مخلط فی النار دے خبر بانے پوئی گی کنا دا مانا صحیح ندا نور مانے میں اکڑی او دا تینا ثابت شوا چه خبری خیق ای نو عملم خکوا چه خبری خیق ای نو عملم خکوا دانا چه تج دا خبرو تاکوی او عمل در کتره نشته ده ول عمل صالح یرفعه نو یر بیا والذین هم کرون سیئات دل علم بیان کل او بیان ده خلاف چلونو جوڑی او آن کسان نو مکرون کئی ناکارا لهم عذاب شدید دیل دی عذاب سخت فمکرو لائی کوئی عبور او چل دید تباہی کی آل تباہ واللہ خلقکم شپاگم دلیل اقلی زان تو گورا واللہ خلقکم من ترابین آغا اللہ پیدا کری تاوز خورینا سمم من نطفتن بیاری اساس کینا سمم جالکم ازواجا بیا گرزولی تاسلر جوڑا جوڑا وما تحمل من انسا انباری یوم آدا ولا تزو اونی زیگی وما تحملو نو چتی پگیڑا مینن سا یو مادا ولا تزو او نه زی گئی الا بعلمی مگر داری پیرم دا اللہ کی چھ بارکڑی سری او وی زی گول سو وما یعمر من معمرن فما یعمر من معمرن ندی دلیل نو معلوم شی علم محیط دا اللہ چھ اللہ پارس عالم دے مستا حاجاتو تس دی معلوم دی مبلن سلا غوار سڑیا فما یعمر من معمرن عمر نشی ور کولے یو عمر ور کڑی شویلا ولا ينقص من عمره او نشی کامولے دو عمر دے او تاننا الا فی کتاب مگر داری پو لکی الا فی کتاب مگر داری پو لکی آیات کے اشکال و محل کتاب سنے دے اشکال پتو لگی دنی دے جواب اصل کے دا سدا چھ سوال دا وما یعمر من معمرن عمر نشی ور کولے یو عمر ور کڑی شویلا ولا ينقص او نشی کامولے من عمره دو عمر دے ور کڑی شویلا نو چھ عمر والا ور کڑی شن بیات سلکمی بیا د کمولو مطلب ان شاء الله ورکړې شم عمر شو نو بیا د کمولو څه مطلب شو نو ما معنا وکړه هم ايو عمر مم عمرن عمر نشي ورکولې يا عمر ورکړې شي ویلا ولا ينقص من عمره او نشي کموله من عمره د عمر دی او تنا د بل کس هم من عمره د عمر دی او حدنا د عمر دی او تنا یعنی د چاله عمر زیات کیو چاله عمر سکی ډیر کی الا فی کتاب مگر داری پا لکے دا چالے لگ لکلے دے چالے دیر لکلے دے نو او دوے میں شارد برکت تا چالے دیر عمر ور کردے خوصا کار پکی اونشی او دوے مدارے چالے لگ ور کردے خو دیر کار پکی سشی خوشی ولا ان قسم من عمری الا فی کتاب مگر داری پا لکے ان ذالک علی اللہ یسیر یقینا داری پا اللہ بانی آسان وم دلیل اقلی وما یستوی البحران نبی برابر دو دریا بنا هازا ازبن فراتن هازا ازبن فراتن دا یو دے خوک او تندماتون کے فراتن سائغن شرابو تیری دن کی دی عبد دے خوگی دی عبد دے فازا ملہن جاج او دا بل تری مالگین تریو مالگین دے اتریو ومن کلن تاکون الہمن توریا او دا ہر یو نخوری تاسو خوخ تازا تازا خوڑی شی او چمڑاوی شن بیا خون ختم شی ومن کلن تاکون الہمن توریا او دا هر یو نخوری تاسو لحمن توریا خوخ تازا و تاس تخرجون احلیتن او رو باسی تاسو احلیتن کالی تلبستون آچه اغندهی و تر الفلک فی مواخرا اوینی با کشته او جیازون پده که شلون کی دو بو لطب تغو من مواخرا شلون کی دو او بو لطب تغو من فضلی دا چه ولتوی تاسو می ربان دا اللانا ولال لکم تشکرون او دید پارا چه تاسو قدرو که دا اللہ دا نعمتونو آتم دلیل یولج اللیل فی النهار ننباسی شپا فی النهار پر اسکی تلبسون آ تفسیر میں نحل کے کڑو یولج اللیل فی النهار ننباسی شپا پر اسکی ویولج النهار فی اللیل او نباسی رس پا شپا کی وسخر الشمس والقمر فائدہ کے لگولی دی خدمت کے لگولی دی ورس پگمائی کلو یجری لیاجل مسمع ہر یو روان دی لیاجل مسمع آنیٹ مقرر تا ہر یو روان دی پلے پلے نیٹے تسرے روان نو نتیجہ و دیکا تل دی دلائلو تا ذالکم اللہ ربکم دی کارون والا کون کے دی اللہ رب ستاسو دی کارون والا دا چمک کی ویل باران سوک ورئی اللہ عزت سوک ورکی اللہ علم دا چا دی دا اللہ دریابنو کی دانے متو نچا اللہ دانورا اس پکمائی شپا اور از دا چا پہ اختیار کی دا اللہ پہ اختیار کی ذالکم اللہ دے کارن والا کون کے دے اللہ رب ستاسو لہ الملک نو اختیار مکمل چا دے دا اللہ لہ الملک بانے پونشو لہو کی جار مجروح مقدم کر دے کنا الملک لہ الملک اختیارات پقت دے یو اللہ دا بلچا نا لا الہ الا ہو لا مالک الا ہو نشت دے اختیار من بے دا اللہ نبل سوک نو چی اختیار دا غو دا بل چا در آل بللو مانا سو چی تو بل سوک سکای رامدت کای چی سوک رامدت کای نو دا غی اختیار نشتا والذینا تدور من دونی ما یم لکون من قتمیر اوا کسان چی بلی تاسو والذینا اوا کسان تدعونا من دونی چی بلی تاسو دا اللہ نیلا ما یم لکون من قتمیر ما یم لکون من قتمیر مالکان ندی من قتمیر دا من قتمیر دا غا پردے دا کجوری دا کجوری دا اڈوکی من قتمیر تاس دی وی وی دا چکم دے نو بوتان یادے سیادے اللہ واللہ نستاسو نتاپوس کو خیر دے تاسو خود نحو امامانی نو واللزین پکارو کو واللہ تی پکارو بیا غیر دوی لقول نو چه غیر دوی لقول نو مؤنسی غیبہ استعمالی کنا خواہ لوا یم لکونا ما یم لکونا ما یم لکونا ما یم لکونا پکارو کا ما یم لکنا پکارو خبر ابانے پوش بھی کہنا غیر زویل قولی نوچے غیر زویل قولی بوتانو توتانو لا بیا خلق دا زویل قولو سی غی نے استعمالی ما یم لکونا بل ان تدعو ہم ان تدعو ہم نو ہن پکارو دوستا بیا وایا سب پکارو ہن لا يسمعو لا يسمعو لا يسمعنا بكارو لا يسمعو ولو سامعو مستجابو دا طولی سیغی دا مزا ویوم القیامت بوت پہ انکار کی توت پہ انکار کی کبابا پہ انکار کی ویوم القیامت یکفرون بے شرک قوم دا وی چکم دنوی بوتانی را مدد کل وی کتو بوتنو والذین تدعون من دونه ما یملکون من قتمیر آکسان چبلی تاسو بید اللہ نا ما یملکون من قتمیر دیو اسنلری من قتمیر اللہ واللہ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تا چاوی وی تپ جلسہ کی حسین علی رحمہ اللہ لدعوت دیر ورکے دعوالا اولی تا ورکے وی تو حسین علی رحمہ اللہ لدعوت تولی ورکے ماشاء اللہ حسین علی کی تو حسین علی کا توحید میں بہت زیادہ مہارت ہے وی حسین علی نے توحید کی انتہائی زیادہ مہارت ہے وہ قرآن کے زیر و زبر و پیش سے بھی مسئلہ توحید کو ثابت کرتا ہے اگر قرآن نہ زور زیر و پیخ نم سے ثابت ہے مسئلہ توحید ثابت ہے ما یملکون من قتمیر اس دو حسین علی رحمہ اللہ توجیہ آ رہا ما یملکون من قتمیر قتمیر ستوئی قتمیر چه ده ده کجوری اڑوکه چه ده ده کجوری سشه اڑوکه اڑوکه با هم لیدلی که نیم لیدلی نو بیوی نی رزی دی خیر ده نو کجوری ده اڑوکه ده پاسا یا نرای سپین و غنطه کسی پرده چه تا هم لیدلی ده خیر ده اجمالی من سور راڑی زما پی وینا بانده شته پی ما پی لیدلی ده شته پی کنه نا آقا پرده ده پی نوی ده داغه پرده مالکان ندی در پردی مالکان نیدی آخر دی زی که پدی خاص زی که در پردی نوڑو که اگر تکه او کنو در کجوری اگر تکه چه کمدن در دی نوڑو که او کنو در اردو که در پاس نره تکه ای کنو اداغ نو آگر تی نوڑو که اگر آوری نپیش کنو چه در پیش کنو نا پرده پیش کنو اللہ واللہ حسین لی رحمه اللہ وی زکا وی چه دا کجورا دا کجورا دا پشان دا قبر او دا اڑوکه پشاند مڑی او دا پردائی پشاند کفن نو یا سڑیا دا چه تکم را مدد کئی دا دا خپل کفن واقدار نده نور بسو کی مسئله خدا غدا کنه چه دا خپل کفن واقدار نده لا ما یم لکون من قتمیر زکا که کفن چا پٹ کو پا غبانی قط عشتا نی وی زکا چه مال محترم محرز چی سکی پٹ کی او کفن چه کبدن محرز نده لا بی مکانین و لا بی حافی زن مسئله خستاسو یاد دن ارزو اشاره کم دا مسئله دی وی پا اصولو که دا بیدتیان سکی وی خسرد دی نده تی ذهن نرسی ساس رفوان آیاتی اللذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق شانومان باچه سوی مدزله العالی وی ما تا یو سڑیوی چه تاسو دی قرآن که دا سی خبر که دا خو پر منگتا ندی معلومی یو بیدتی راتوی ما ته چې خدای دې وبخیله دې قرآن په آیات پوی کړم الله وی چې بدتی په قرآن نه پویږي ما وی چې څنګه نه پویږي تا په لپ پوی کړم ها چې بدتی په قرآن نه پویږي والذین چې ته پرونه پرون مدان لکې لګیا وی والذین تدون من دونه ما یملک لا یمسه الا المطهرون والذین تدون من دونه ما یملکون من قتمیر مالکان دې دا پردې دا ډوکی د کجوري انتا دوهم ودخ پل کفن واقدار ندی انتا دوهم لا اسمو دعاكم کبل یہ تاسو نو اوری بلن استاسو زکا چ سمے مو تا قول راجح تے ٹھیک تکن لا و تلری کو بیا لا و تلری کو کنا دی خو یوری کنا وی لا یسمعو دعاکم ناوری ناوری ناوری ناوری لا یسمعو دعاکم لینا فیئے پا فیل داخل کردے او فیل پا قوت جملہ دا کنا او جملہ پا قنسی ناکرائی ناکرائی پا سیاق دا نیو کی واقعی جسو بیدا کی عموم لا یسمعو دعاکم بالکل ناوری بلن استاسو بالکل ناوری وی لا یسمعو دعاکم ناوری بلن استاسو ولو سمیو مستجابو لکم زویزا تو دور ازان شلائے او ما دور غٹ کتاب لکلے دے زخائر او بسائر دے ڈاگائے دامی لکلے دے او دے کے ما سوئے موتا ثابت کرے دا وی والاو بل فرض والمحال یو گورا اللہ ویلی دیچے بل فرض کسی کی واوری وی والاو کان فیہما آلہا تن بل فرض والمحال کپزما کے نور آلہا راشی پائے بیا بوئی چھ نور آلہا ہمشتے زا پائے کم بیانے زا کوایا والا او سمیو دا لو په ممتنعاتو داخلي کې وای منطقي ا منطق د څه کو والا منطق په توحید کې او چلواله او په کار راشي والا او سمیو بل فرد والمحال کو اوري نو مستجابو لکم قبول والے در لکوله نشي ځکه اختیار رچا دا الله مستجابو لکم قبول والے در لکوله نشي او استاد اواز شرک ویوم القیامت یکفرون بشرککم حکر دی آواز تے والا شرک ہوئی ویوم القیامت یکفرون بشرککم او پر از قیامت بانے با انکارو کی پدی صدار استاسو چتاسو پدی صفت کری اللہ سری صدار کل ولا ینبیوکم